چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے سہار خلو غڑا شد بارودو پالو گیو سہار خلو غڑا شد بارودو پالو گیو سپیدو دتا سو حملہ کچ زی زمان لکلے سپیدو دتا سو حملہ کچ زی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے اللہ چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے کغرو کا ہوا رنٹو بمبار ششپن شہید گئے کغرو کا ہوا رنٹو بمبار ششپن شہید گئے او زکا نراز زنگ دش پیلائی زمان لکلے او زکا نراز زنگ دش پیلائی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان دکلے چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے سرغرالا دارو دزان اولاد مسافری سرغرالا دارو دزان اولاد ہم لاڑ مارا وری تو تکے زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری سپگمائی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپکڑے ہغاتا تیڑے وگئی زمان لکلے دیار دا قبرشنا تشوید سوی چنار تانگی دیار دا قبرشنا تشوید سوی چنار تانگی او ستورو یوڑی نختری او چیڑی زمان لکلی اورو یوڑی نختری او چیڑی زمان لکلی چاپ کڑی حغا تا دیڑی وکی زمان لکلی چاوڑی دل مرستوری چاوڑی دل مرستوری اس پگمائی زمان لکلی چاوڑی دل مرستوری اس پگمائی زمان لکلی چاپ کڑی حغا تا دیڑی وکی زمان لکلی چاپ کڑ ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے لیلا دا وطن دا پر مخد سرو وینو خالونا لیلا دا وطن دا پر مخد سرو غلو یوڑل امیلو نا غان گئی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا دیڑے وگئی زمان لکلے چاوڑی دل مرستورے چاوڑی دل مرستوری اس پگمائی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا دیڑے وگئی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا دیڑے وگئی زمان لکلے دکو میں بلاسیوں رائی دیپ سر گرزے و لسا دکو میں بلاسیوں جوندے وطنے ندانا وکئی زمان لکلے جوندے وطنے ندانا وکئی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری اس پگمائی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپ کڑ ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے دا پور ہاں دیران سو دیران دائی دہاڑو نو دا پور ہاں دیران سو دیران دائی دہاڑو نو ورزی ہر کی زولے زمان لکلے ورزے ہر رسو ڈکی زولے زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری اس پگمائی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے تیارا سمان تنا یورانا نلا روخال کا تیارا سمان تنا یورانا نلا روخال کا بس تا تپ جرگ درز سل گئی زمان لکلے بس تا تپ جرگ درز سل گئی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے چاوڑی دل مرستوری چاوڑی دل مرستوری اس پگمائی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے چاپ کڑے ہوا تا تیڑے وگئی زمان لکلے خدایا د زاکر دا گناهګار چغې واورا، خدایا د زاکر دا گناهګار چغې واورا، نور واخله دا بلا توري غدای زم نور واخلا دا بلا توری غدای زمان لکلی، نور واخلا دا بلا توری غدای زمان لکلی، چپ کڑی حغات تیڑی وگئی زمان لکلی، چپ کڑی حغات تیڑی وگئی زمان لکلی، چاوانی دل مرستوری چاوڑ دل مرستوری اس پگمائی زمان لکلے، چاپ کڑ حغات تیڑے وگئی زمان لکلے، چاپ کڑ حغات تیڑے وگئی زمان لکلے، چاپ کڑ حغات تیڑے وگئی زمان لکلے.